Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz ebrar kimlerdir? Ebrar, çoğul olarak geliyor ebrar. Bunun tekili bir, yani iki re, şeddeli rı var burada, bir. Ebrar, Allah-u Teala'nın razı olduğu işleri hepsi yap anlamına geliyor. İmanda, ibadette, ahlakta, her konuda Allah'ın sevdiği her şeyi yapan insanın anlamına geliyor. Buyuruyor Mevlamız bizlere Tekvir Suresinde İnnel ebrare lefî ne'im. Ebrar olanlar, onlar cennette olacaklar. Mevlamız buyuruyor. Ebrar. Şimdi inşallah nasip olsa, Kur'an-ı Kerim Bakara'da burası inşallah, ebrar kimlerdir? Bunların özellikleri nelerdir? Tabii bir de kendimize bakalım. Eksiğimiz varsa inşallah tamamla çalışalım. Bakara'dan başlıyorum. 170. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Leysel birre en tüvellû ilahar. Kıble İslam'ı döneminde Mescid-i Aksa'ydı. Müslümanların kıblesi. Sonra Medine'ye gelince aşağı 1,5 yıl sonra kıble tahvil oldu. Yani Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye Mevlam'ın Müslüman çevirdi. O zaman dedi ki bazı münafıklar, garip Müslümanlar, işte yüzü buraya çevirmek, buraya çevirmek diye. O zaman burada ki Mevlamız, leysel birre, birden değildir. Yani ebrarın özelliğinden değildir. En tövbeküm, yüzün çevirmek deyiniz, kıbelenin maşrıkı vel mağribi. Yüzünüzü doğuya, batıya çevirmek, bunda insan ebrardan olamaz velan buyururdu. Velakinnel birre. Velakin bir şunlardır. Yani ebrar olanlar şunlardır. Men amene billahi. Önce Allah Celle Celaluhu iman edenler. Her şeyin başı önce âmentü billah. Yani Allah-u Teala'ya iman. Vel yevmil ahire ayet devam ediyor. İnşallah bu iman bölümünü inşallah açalım ya da inşallah. Önce Allah'a iman Celle Celaluhu. Bir müşrik, bir putperest Allah'a inandım dese mümin olamıyor yine. Allah'a inanmakla beraber eğer başka bir ideolojiye, başka bir şeye tapınıyorsa, onu putlaştırmışsa o kişi yine Allah katında müşrik sayılıyor. Allah'a imanda şart şudur: tevhid. Allah-u Teala'yı birlemek. Yani Allah'tan başka Celle Celaluhu ilah yoktur. La ilahe illallah bu muhteremler. Buradaki la harfi nefi deniyor buna. Olumsuzluk lası burada. La ilahe de ilah diye bir şey yoktur. Bütün cinsi nefi ediyor. İnsan önce insan kişi kendisinden başlasa, insan kendine baksa, en üstün varlık insan tabii. Fakat öyleyken insan kendine bakınca insan kendiyle olabilir mi? Olamaz tabii. Niye? İnsanın sözü, yetkisi bedene geçmiyor ki insanın. Yani insan aciz varlık insan. Her insan da böyle ama. İnsan denen varlığın kendi bedenine sözü geçmiyor, yetkisi tesir olmuyor kendi bedenine. Şu bedeni yaratan, hücreleri birleştirip organları meydana getiren, organlardan sistemleri bedene getiren, şu bedeni çalıştıran Mevlamız. Sonra insan kendine çıkıp da afaki deniyor, ufuk. Kişi dış aleme bakınca her şeyi aciz varlık, hepsi aciz varlıklar. Ağaçlarda, dağlarda, esen yerlerde, akan sularda, ay, güneş, yıldızlarda. Her biri Allah'ın emrinde, onun takdir ettiği yörüngesinde dönüp dolaşma mecburlar. Bir atom da neyse, güneş de o muhteremler. Arada fark yok. Hücre neyse, beden de o, insan da o. O halde La ilahe deyince kişi bakacak ki tabi imanın da tahkiki olması gerekir imanın da. İmanın tahkiki gerçekçi iman. Kişi inanacak ki evet Allah'tan başka ilah yoktur. O'dur yaratan, O'dur yöneten, O'dur denetleyen, mülk O'nundur. Hakimi O'nundur. Vel yevmil ahire ve ahir güne iman. Ahir gün dünyadan sonraki öbür alem anlamına geliyor. Bu dünya bir alem. Tabi dünyanın bir başlangıcı var, yaratılışı var. Dünya dönüyor dönüyor ama gün gelecek dönemeyecek dünya muhteremler. Güneş enerjisi var ama tükenecek enerjisi güneşin de. Bu alem bozulacak. Sürüfürülecek, her şey sıfırlayacak, madde değişecek, her şey değişecek. Ondan sonra ikinci bir alem kurulacak, tekrar kurulacak. İşte iman burada tabii daha çok belirleşiyor iman burada. Yani ölüden sonra tekrar dirilmek, ikinci bir yaratılış, ikinci varoluş ve oradaki yaşantı da buradaki yaşantımızın bir devamı olacak muhteremler. Eğer bize burada Allah'ın Celle Celaluhu'nun emrine bağlı yaşamışsak orada inşallah ebediyen orada mutlu olacağız, rahat olacağız. Bu tabii nasıl olur? Günümüzün insanı her şeye aklına da inanmak istiyor. Günümüzün insanı. Şöyle örnek verelim, yine hadis-i şerife tabi, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ennevmü ehl-ül mevt buyuruyor Peygamberimiz. Ennevmü ehl-ül mevt. Uyku ölümün kardeşi. Uyuklama, uyuma. Elimiz olmayan bir şey. İnsan kendine kadar sıksın, dirensin, dirensin, dirensin insan, kişi direksiyonu uyuyabiliyor, hayat insan uyuyabiliyor sonuçta. Uyumamak elimizde değil muhteremler. Uyuma nedir? Uyumada iradenin, beyni iradenin durması, beden dinlenmesi bedenin. Ruh tabi aynen devam ediyor gene. Bir kişi uyanırken nasıl yaşamışsa, onun neyse yaşantısı, rüya onun devamı oluyor. Uykunun devamı oluyor işte muhteremler. Eğer bir insan günüzleri yaşantısında inançlı, imanlı, tekva ise kişi, namaz, ibadetler, zikrullah onun gönlünü işlemişse, o kişi rüyasında onlarla oyalanır rüyasında, meşgul onlarla. Abdüz alır, rüyasında namaz kılar, camiye gider, Medine'ye gider, Resulullah'ı görür, Evliya'yı görür, hep bir işlere görür kişi rüyasında. Eğer kişinin yaşantısı, uyanırken yaşantısı böyle ise. Tabii yaşantı deyince yalnız kalıpta kalan yaşantı insanın rüyasına giremez muhtemelen bakınız. Evet, kişinin namazını bırakmıyordur. Namaz araya sıkıştırıveriyordur. Ona göre namaz önemsizdir belki ama onu da terk edemiyor. Böyle bir namaz rüyada tabii girmez muhtemelen. Faresi olmazsa da kişiye fazla. Ama kişinin gönlü namazda ise, ruhu Mevla ile ise, kalbi Allah'a dönükse, o kişi rüyasında mutlaka ibadete meşgul olur. Peki ne olacak bunlar? Boşa mı gidiyor bunlar? Hayır amcam. Boşa gitmiyor. İnsanın rüyada yaptığı ibadetler, onlardan mahşer günü mizanın sevabı bölümüne konacak onlardan. Kişi mahşer günü, yani bizler hesaba çekildiğimiz zaman bakacağız ki amel defterimizdeki sevabı görüyoruz. Melekler bunu yazamıyorlar, rüyadakiler yazan melekler bunlar. Bakacağız tabi sevabımız biraz yetersiz gibi geliyor bizlere. Korktuk, ürperdik, titriyoruz mahşerde. Artık her şeyimizden bitmiş, her şeyin bitmiş arada. Sıra gelecek ki bizim bilmediğimiz gizli sevaplarımız var. Allah biliyor bunları, melek de bilmiyor bunları. Hoca ki Mevlam meleklerine, meleklerim, benim bu kulum filan gece kalktı, rüyasında abdest aldı, camiye gitti, iki rekat namaz kıldı. Abdestinin sevabını, camiye gidiş sevabını, namazını koy bakalım sevabını. Rüyasında Kur'an okudu, elham okudu, kelime-i şahit getirdi, rüyasına getirdi. Bakın sağır muhteremler. İşte adı cemaatimi bakınız değil mi? Yani aslında her şey açık, net. Net böyle. Arat aleminin her şeyin dünyada bir örneği var muhteremler. Yani uykularımız, rüyalarımız, nedir rüyalarımız? Dünya yaşantımızın bir devamıdır. Eğer kişi alkolikse, uyuşturucu kullanan kişi ise, canavar, barbar kişi ise, kişi rüyasında onlarla gene meşgul olur. Rüyanda içki alemini görür, fuhuş alemini görür, onları kişi görür böyle şey. İşte ahirette öyle olacak muhteremler. Vel melaiketi ve meleklere de inanırlar, bunlar Mevlam buyuruyor. Melekler iman böyle. Melekleri göremiyoruz. Ama görme şart değil ki bir şey olması için. Havayla göremiyoruz. Camide hava dolu şu anda böyle. Azot, oksijen, karbondioksit, neron, şu bu çeşitli gazlar var şu anda. Göremiyoruz. Renkleri yok, kokusu yok, tadı yok bu gazların. Ama var mı? Var ama ya. Var mı? Görme şart değil muhtemelen. Görme şart değil. Meleklerde var alacağım artık. Meleklerde var. Hepimiz iki omuzumuzda iki melek var işte. Kiramen katibine ya'lemuna ma tef'alun. Allah bir bakınız. Allah katından mükerrem iki yazıcı melek ve iki omuzumuzda. Bunlar bizi gözlüyorlar böyle. Rakibün atid Mevlam bir bakınız. Sadece rakib, murakib, müfettiş. Atid de hazır. İki melek bunların tek görevi bizi gözlemek. İkisi devamlı, sürekli. Hep bize bakıyorlar. Ne yapıyorsak eğer iyi bir şey yapıyorsak, hakemi yazıyor. Kötü yaparsak, onu tabii solda yazıyor. Melekler var. Vel kitabı ve kitaplara inanır bu ebra olan müminler kitaplara. Tabii kitap deyince burada, buradaki kitap tekil geliyor burada. Ama burada lam tarif var. Buradaki lam tarif cins için olduğu için bütün kitaplara iman eder müminler. Ve nebiyyin ve peygamberlere iman. Burada şöyle bir bakın bir dizgide bir şey geliyor burada. Önce peygamber gelmiyor da önce melek, sonra kitap, sonra peygambere geliyor. Neden? Çünkü peygamber olamıyor ona melek görünmeden, vahiy gelmeden. Onun için önce melek. Sonra o peygambere kitap verecek. Onu tebliğ insanlara, onun için burada bu sırayla geliyor. Bu, ebrarın imanla ilgili bölümü. Tabi imanı konular gerçekte çok ama çok derindir. İmanı konular. İnsanın da yaşantısı dünyada imana bağlıdır. İkinci burada bölüm mal ile geliyor. Mal ile geliyor. Müminler tembel olmazlar. müminler çalışırlar ama akar su gibi olurlar müminler. O konu geliyor buraya. Ve atel mali ala hubbihi. Allah buyuruyor. Ve atel mali, bu ebre olan kişiler bu inançtan, imandan sonra, yani böyle bir inanç, inançla birlikte mallarını da verirler. Ala hubbihi. Burada zamir var. Hi zamir de burada. Bu zamir iki yere gidebiliyor. Biri Allah'a olan sevgiden de Allah için verirler. İkincisi o malı sevdiği halde sevdiği malını Allah için verir anlamına geliyor. Bu daha kuvvetli olmuş oluyor başka ayet-i kerimeye göre de. Demek ki ne yapıyor ebrar olan kişiler? Bunlar bir malı sevdiği halde Allah için onu verebiliyor. Ve kimlere veriliyor? Burada bir de sıralama var şimdi burada. Zevil kurba. Önce zevil kurba yakın akrabadan başlıyor. Kurba akrabın mühendisi. Türkçe'de akraba deriz. Aslında Arapça kelimedir. Akraba yakın anlamına geliyor. Kurba dünya vezinde bunun mühendisi. En yakınlarına önce verilemeli. Önce en yakından başlanıyor. Akraba hakkını gözetme. Sile-i rahim oluyor muhteremler. Sile-i rahim oluyor. Bu nedir? Akraba arasında birliği, beraberliği koruma. Akraba arasında. Çünkü insanlar bundan muhtaçtır muhteremler. İnsanlarda evlenme diye bir kural var insanlarda. Evlenme, nikah meselesi vardır. Hayvanlarda, çiftleşir hayvanlarda onlara doğururlar ama hayvanlarda nikah olmadığı için ne oluyor doğan hayvanlar? Tabii bir zaman sonra annesini terk ediyor. Genelde babaları belli değil. Kardeş kardeşini bilemiyor. Amca, dayı, hatı bilmiyor bunlar. Bir dişi hayvan doğuracak. Doğum sahnesi başladı. Ne yapıyor? Kendi imkanlarıyla doğurmaya çalışıyor muhtemelen. Kayınvalide belli değil. Korusu belli değil. Kayınpederi belli değil. Amca dayı belli değil. İşte bunun için ne yapıyor hayvancağız? Kendi imkanıyla gidiyor. Bir kenara doğurmaya gidiyor. Genelde birkaç tane yavru doğuruyor hayvanlar. Hayvan tabii doğum sonu çekiyor, birini doğuruyor. Nefeslenemeden ikinci sahnesi başlıyor. Onları doğuruyor. Şimdi ne yapacak? Kunda yok ki sarsın onları. Komşusu da yok. Eltisi yok, görümlüsü yok. Kimse yok ki yardım etsin kendisine. Hayvan ne yapıyor? Kendi imkanlarıyla hayvanlarını yalamaya başlıyor. Kurutma, masaj yapıyor onlar. Masaj yapıyor bak. Önce sağlık için bu gerekiyor demek ki masaj gerekiyor. Dil hayvanı yalıyor, masaj yapıyor onları. Ondan sonra onlara gıda lazım ve hayvan tabii süt veriyor göğsüne, emziriyor onları. Kendi hasta ama yoksa kendisi 2-3 doğum yaptı hayvancağız. Hem de taş üzerinde soğukta yaptığı doğumunu yaptı hayvan. Kendi hasta hayvancağız. Yavrularını emziriyor. Kendi bitkin bir halde. Ama artık aşağıya dayanamıyor hayvancağız. Ne yapıyor? Bırakıyor yavrularını, gidip de şöyle bidonlarından gıda aramak kalkışıyor. Hayvancağız. Neden muhtemelen bu? Hayvanlarda evlilik, aile müessesesi olmadığı için insanlarda aile müessesesi var. Ev var, yuva var insanlarda muhtemelen. Yani yazık ki yuvayı yıkanlara azı cemaatim böyle. İşte bunun için Mevlam buyuruyor. Zevil kurba. Ebrar ne yaparlar? Önce en yakın akrabadan başlarlar yardımlaşma. Bu hediye olur, para olur, bedenin olur, güçlü olur, işte doğumda olur, evlenmede olur, ölümde olur, hastalığında olur. Bir yardımlaşma, sosyal yardımlaşma. Vel yetama ve yetimlere de yardımlaştır yetimlere de. Bazı yetim tabii yetim olur ama zengin çocuğudur. Babası çok zengin, mal bırakmıştır. Onun para ihtiyacı yoktur ama yetimin ne ihtiyacı vardır? İlgi ister, ilgi muhteremler. İlgi ister böyle. Peygamberimiz yetimdi. Peygamber yetimdi. Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çocukken tabi arkadaşı var peygamberimizde. Sokakta oturuyorlar, oynuyorlar. Akşam üzeri oldu mu herkesin babası evine gelme başlardı. O zaman hayat güneş battığında biterdi. Dış hayat. Çocuklar koşardı babalarına. Her çocuk. Babaya koşarlardı. Tabi babaları kimine elini tutuyor, yine kucağına alıyorlar. O zaman peygamber kendine çekip ağlardı muhteremler. Benim babam yok diye. Bunun için muhteremler, yetim ne kadar zengin de olsa, mala ihtiyacı olmasa bile, ama babasızlık ona bir hüzündür çocuğa muhteremler. İlgi ister böylece. Bunun için bir kişi, bir yetim çocuğunun başını sıvazarsa sevindirmek için, o niyetle sıvazarsa, o çocuğun başında ne kadar kıl, saç tanesi varsa, kıl varsa o kadar sevap oluyor muhteremler. O kadar sevap oluyor böylece. Vel mesakine bir de miskinlere yardım. Miskin Türkçemize kötü anlamına geliyor yani. Pis anlamına geliyor Türkçemize. Arapça miskin sükundan geliyor. Hareketsizden geliyor. Yani çok fakir, bitkin, halsiz kişi. Çok ihtiyacı var kişinin. Çalışamıyor, çabalamıyor. Bunlara da yardım etmemiz gerekiyor. Hatta bir kişi bilse ki, mesela komşusunda, akrabasında bir yerde böyle çok bitkin biri var. Durumu çok aciz. Eğer o kişi bu yardım edemiyorsa, onun bunun haber vermesi, bildirmesi gerekiyor. Bildirmesi günaha girer vakitte. İslam'da bu şekilde. Vebne sebiyeli ve bir de yolculara. Tabii eskiden özel araba yoktu, otobüs tren yoktu. Yolcular atla, merkeple, devele çoğu yayan giderlerdi. Aç kalır tabii yollarda. Günümüze gelişi arabalar var ama gene günümüze yardım gerekiyor muhteremler. Kişi mesela yolu bilemiyor, yabancı oluyor, bir şey soruyor. Bazıları çok kısa cevap veriyorlar, baştan savma. Burada ilgi verme gerekiyor. Bunlar yolcuya karşı da. Vesaeline bir de isteyenlere, kişi çok muhtaç bir durumda, artık mecbur kalmış, gelip istiyor. Bunun durumunu bilen kişinin buna boş vermesi gerekiyor. Bir gün iki namazı kılmışlar bir camide. Cemaat çıkmışlar, camiye oturuyormuşlar, yerde hasırda. Bir sahil. Sahil isteyici. Türkçe dilenci diyor bunlara. Bir isteyici geliyor. Cemaat onu biliyormuş yani durumunu. Gerçekten muhtaçmış. Aç kalmasa gelmez isteme. İstemez aç kalmasa. Tam bu geliyor. Cemaat durum biliyorsun işte. Çoluşum ekmek istiyor evde. Yaparsanız şeyen lillah. Allah'a bir şey verin bana diyor. Tabii veren veriyor. Herkes işte anneme dua et, babama dua et, bir şeyler bunu diyorlar ama herkes gene de. Orada bir de Evliullah varmış. İram et Hazretleri. Padişah bırakan Evliullah. O da veriyor bir şey. İram et Hazretleri hem fakire bir şey veriyor, hem fakire dua ediyor ama. Allah senden razı olsun böyle. Fakire dua ediyor. Cema şaşırıyorlar. Ya İbrahim, neye sen dua ediyorsun ona? Sonra para verdin. O sonra dua etsin. Niye sen dua etsin ona? Ah cemaat diyor. Eğer bu buraya gelmeseydi bizim paramız cebimizde kalacaktı. Ama buraya gelince bizim paramızı aldı. Bunu ahirete götürecek bunları. Postacı bu. Postacı bu diyor. Onun için dua ederim ben diyor. Demek ki bir insan bir fakir yardım ederken de kişi yardımını görmemeli yaptı. Kendi yardım kişi görmemeli de Allah'a şükretmeli, verebilen şükretmeli kişi. Ve fir rikab. Bir de köle azadında yardımlaşma. Esen tabi köle vardı muhteremler. Şöyle olurdu. Eğer efendisi, köle sahibi, kölesini sevmişse onunla anlaşırdı. Dedi ki ona, bak senin işinin elin işi yatıkındır. Para kazanabilirsin. Neyse değeri Mesela 50 altın senin değerin. Sen bu 50 altını çalış, kazan, öde, bir daha hürsün, serbestsin derdi. Bunlara Arapçada mükatep denildi bunlara. İşte bugün bunlara da yardım etmek gerekiyor muhtemelen. Mesela Hazreti Selman'ın Farisi, o da köleydi muhtemelen bakınız. Aslında köle değildi kendisi. Fakat sonradan bu köyde satıldı, Medine'ye getirildi, bir Yahudinin kölesiydi. Peygamberimize geldi, ya Resulallah, ben senin aşkına yanayım ya Resulallah, ama köleyim ne yapayım? Söyle dedi efendi Yahudi'ye, söyle, mükate yapsın seni, kitabede kessin, bir değer versin. Ona Yahudi bir değer koştu, peygamber topladığı parayı hesabından verdi de kurtuldu. Demek ki köle azadında, günümüzde köle yok elhamdülillah, köle yok da muhteremler, yine olabilir. Mesela bir Müslüman, meşru olarak borçlanmış Müslüman. Yani öyle harama gitmemiş, bir şeye gitmemiş, öyle fazla iş atılmamış da, bir Müslüman meşru olarak borçlanmış. Yani yetiştirememiş artık kişi. Mecbur borçlanmış. İcabında işte çekmek, bir şey yapmış, icabını yanlış yapmış kişi de, cezaevine girecek bu kişi. Girecek. Nedir? Oradan kurtarmak, bu da buna giriyor. Bu da İslam'daki kardeşlik, akrabalık bağları muhtemelen. Yani insanlığın bir gereği bunlar da böyle. Bu yardımlaşma. Örneği az evvel verdim. Nasıl hayvanlar tek başına kalbine kalıyorlar. Ve ikamet salate ve Allah-u Teala bile bunlar namazlarında ikame ederler. Namaz ikame ederler. Önce imanı konulara geldi. İmanın temel şartları geldi. Sonra bir sosyal yardımlaşma geldi. İslam birliği geldi. Akrabalık birliği geldi. Ki arada kimse ezilmeye kalmasın. Burada Mevlam buyuruyor. Bunlar namazlarını da, beş vakit namazını da ikame ederler. Nedir ikame? Hakkıyla kılarlar. Namazın da bir hakkı var. Namazın hakkı var. Mesela bir müteahhit, bir kalfa. Bazen ne yapıyor? Bazen malzemeden çalıyor. Yani şu kadar kuma, şu kadar oranda beton, çimento koyması gerekirken, ya da demirlerin çaplarında şu kadar sayıya, çapına demir koyması gerekirken, bazıları tabii çok az da olsa, bazıları malzemeyi çalıyorlar. İşte bazı insanlar da namazdan çalıyorlar bazılarında. Peygamber bunlara namaz hırsı diyor. Namazın hırsızları oluyor bunlar Allah korusun böyle. Namazdan çalma. Namazın da hakkı var. Bir kıraatın hakkı var. Kıraat nasıl okunur kıraat? Hem acele. Olmaz ki muhtemelen bu şekilde böyle ya. Acele olmaz ki namaz. Kur'an Allah kelamı bu. Sonra rükün hakkı var. Rüküde bir eğilmek var. Allah'a tesbih etmek var. Rüküden kalkıp bir dikilmek var. Secdeye bir yerleşmek var. Secdenin tesbihatları var. Etiyatı okunması var. Hep bunların kelimelerin tanıtı okunması gerekiyor bunların. Eğer bir insan bunun hakkını vermezse, kişi ne yapıyor Allah korusun? Namazdan çalıyor. Allah korusun. Mevlam buyuruyor. Ve ekamet salate, işte bu ebre olan gerçek müminler, namazını bunlar tam tamına kılarlar. Namazın hakkını verirler. Bazı şeyler adı cemaatimiz tabi dünyada belli olmuyor. Olmuyor. Ama mahşer yerinde mizan başına dikildik artık. Yani titriyoruz ama. Her tarafımız buram buram ter. Korkudayız, titriyoruz. Hesaba çekiliyor bakınız. Kılımız namazlarımızın sevabı. Namazlarımızın sevabı mizana konarken bakıyoruz. Namazın ne kadar güzel kılmışsak o kadar sevabı büyüyor işte. Büyüyor muhtemelen. Mesela bize günümüzde şu çağımızda biliyorsunuz hızlı hayat var. Yaşam koşulları ağırlaştı. Tabii biz de israfa fazla daldık. Doğal yaşantıyı terk ettik. Biraz çok çalışma gerekiyor. Hayat çok hızlı hayat. Fazla edemiyoruz. Hiç olmazsa ne yapalım muhtemelen? Hiç olmazsa kılımız, namazlarımız inşallah daha iyi kılalım. Daha güzel kılalım. Sevabı çoğalsın. Kolay olur bakın. Kişi nasıl abdest namaza kalkmış mesela sabahtan. Abdestini alıyor kişi. Abdestini daha güzel alalım abdestimizi. Namaz kılımı biraz dikilelim. Mesela cami evimizde olsun. Şöyle bir kendimi toparlayalım kendimizi. Ben ne yapacağım, ne edeceğim ben diye. Namaz nedir? İbadet. Allah Celle Celaluhu, Allah huzurunda. Kendimizi hazırlayalım mı? Kendimizi hazırlayalım ona. Hazırlayalım kendimizi. Ondan sonra ne yapıyoruz? Tekbir alıyoruz. Allahu Ekber. Nedir bu tekbir? El kaldırılıyor. El kaldırılıyor. Elin arkası dünya şimdi bakıyor. Dünya. Dünya arka atılıyor bu tekbir. Bu anlamda tekbir. Allahu Ekber. Elimizin üst tarafı tersi yani dünyadır. Ne yapıyor? Dünya atıyor arkaya. Avucumuz ahiret. Ahirete yöneldik. El kaldırdık. Allah'a teslim ediyor. El kaldırdık. Ne diyor burada? Allahu Ekber. El kaldırıp Allahu Ekber de el bağlanacak. Allah derken el başlar, Ekber de bitecek o arada. Allahu Ekber değil hemen kısa. Ondan sonra ne yapıyorum? Bak tekbir alıyor, tekbir. Allahu Ekber. Nedir bu? En büyük Allah Celle. Allah'ın büyüklüğünü kabullenme. Ancak sen büyük olan Rabbim, sen büyüklüğüne malikisin Rabbim diye. Bir insan bunu biraz düşünürse, tefekkürsen namazda. Allah'ın büyüklüğü. Bir de insan kendisine baksa, yani bir de kendimize baksak, neyiz biz değil mi muhtemelenler? Yoktuk. Yoktu bu dünyada. Bizi Allah yarattı. Bebektik, çocuktuk. Yani yolu düşüp ağlayan, altımıza kirleten çocuktuk biz de hepimize böyleydik. İşleyen altında çocuklardık bizler de böyle işte. Bizi o güzel Mevla büyüttü muhtemelenler. Ana göğsü Mevla süt verdi, süt, abayet gibi süt verdi Mevla. Fışkırttı. O bizi yarattı, Rısı, o verdi Mevla'm verdi. Ne o sonuçta ne olacak? Yine Allah-u Teala'ya döneceğiz muhtemelenler. Hepsi kalacak bunların. Hepsi kalacak bunların. Mesela bir veznedar kişi veznede çalışıyor, veznede. Ne diyor veznede? Söyledi, para alıyor yani ben. Bana para alıyor, bana para alıyor kişi. Vermeye para alıyor. Bu kişi ne yapıyor? Mesela mahallede veznedar kişi. Mahallede. Hele bazı tabii ay baş sonları bir vergi ödeme zamanında falan geldiği zamanlar artık kişinin başı dönüyor. Kuyruğa giriyorlar para yatıranlar. O kadar muazzam para yatırılıyor para. Kasalara doluyor. Doluyor. Akşam ne yapıyor mesela değil mi? Hesabını yapıyor, kitabını yapıyor. Paraları koyuyor koyacak yerine. Kilitliyor. Evine giderken neyle evine gidiyor? Kendine kazanacağı para varsa onlarla gidiyor. Kaç milyarlar elinden geçti. Artık paradan bıktı. Parayı sevmekten bıktı artık. Bunaldı artık. O kadar bunaldı. Paradan bunaldı. Maldan bunaldı yani. Paradan bunaldı. Ama nasıl evine gidiyor? Cebinde ne varsa onunla evine gidiyor. Hele ay sonu ise zavallı. Hanım çay istedi. Çocuğu çikolata istedi. Bilmem ne şu kızı bunu istedi. Bakıyor. Ben nasıl bunları denkleştiririm diye baktı. Şimdi adı cemaatimiz, ölümde bu işte muhterem bakın, ölümde muhterem. Dünyada ne kadar şu anda malımız olsa, masa başındayız, telefon başındayız, yönlendiriyoruz. O kadar işimiz büyük, geniş, muazzam. Yani işi yönlendiriyoruz, emirler veriyoruz. Ölüverdik ama. Ölüm geldi, dünyamızı kilitlendi, bıraktı dünyamızı. Ne yapıyoruz? O aleme gidiyoruz. Ne amelimiz varsa, onunla gidiyoruz azı cemaatimiz işte. Bunun için muhteremler, inşallah Teala namazımızı daha güzel kılmaya çalışan namazımız. Çalışalım. Bir insan namazı güzel kılarsa, namazın bir feyiz tadı vardır namazın da, ruhsat tadı vardır namazın da. Kişi bunu tatmaya da başlar sonra. O secdenin tadı başka. Ki kul Allah diye secdeye varıyor. Allahu Ekber. Yokluk alemi, fena fillah alemi. Allah huzurunda kul yere kapaklanıyor. Allah'a tesbih ediyor orada. Onun yok mu tadı? Var tabi. Oturup etiyat okunuyor. selam veriliyor, sabah şerife getiriliyor, Fatih okunuyor. İşte Mevlam buyuruyor, ve ekame salate. İşte evre olan kişiler namazlarının hakkını verirler. Bunlar namazın hakkıyla kılarlar. Namazdan çalmazlar. Malzeme çalmazlar. Rüküden çalmaz, secden çalmazlar bunda. Hakkını verilen Mevlam buyuruyor. Tabii kişi ne yapacak mahşer yerinde? O zaman kişi buna sevinecek muhtemelen. Sevinecek. Ve ate zekate ve bunlar zekatını da tamam verirler. Öncekiler nafile sadakalardı. Bu zekat farz olanı. Tabi farz olanı yılda bir defa %2,5 geliyor. Vel mufune bi ahdihim. İde ahedu. Ve bunlar ahdettiği zamanda, sözleşme yaptığı zamanda, vadettiği zamanda bunu yerine getirirler. Vel mufune ifa ederler, yerine getirirler. Ahitlerini ahitleşme, anlaşma yaptıkları zamanlar. Yani birinde anlaşma yaptığı söz verdi. Tabii anlaşma mutlaka tabii yazılı şart değildir. Kişi söz verdi birisine, işte alacağı var, borcu var mesela, ayın 5'inde vereceğim dedi. Geleceğim, neyse, söz verirse, demek ki bunlar verilen sözü de tutarlı yerine getirirler bunları da. Sözünden caymazlar. Bir de bu önemli muhteremler. Çünkü sözünü tutmayanlar Allah korusun, münafık alamet olmuş oluyor. Budur böyle. Bu anlaşma, ahdetme ikiye ayrılıyor. Bir, Allah'a karşı olan. İşte adaklar, reziller buna giriyorlar. Mesela bir kişi üzerine farz vacip olmadığı halde eğer dese ki işte şu işim olursa, işe girersem işte şu olsa bu olsa ya da hastam şifa bulsa mesela kurban keseceğim, işte şu yapacağım derse eğer şart yerine gelirse mesela asker oğlum mu gelecek, askerden geldi, işte hasta şifa buldu neyse, hanım doğumdan kurtulduysa, bir adamışsa, şart yerine gelince adan yapılması da vacip oluyor muhtemelen böylece. Yani çok mesele bu da, adayan kişinin yapması gerekiyor. Kulağa karşı da olsa, işte mesela diyor ki biri para yardım isteyeyim mesela, ben mesela yardım edeceğim diyor. Etmesi gerekiyor. Mecbur değil ama eğer söz verdi mi yapması gerekir muhteremler. Ve sabirine ve bunlar Allah-u Teala buyuruyor sabır da edicilerdir. Bunlar sabır ederler, sabır bakınız. Zaten sabır olmadı mı neye benziyor? Hepsi yıkıyor kişiye böylece. Yani bir duvarcı mesela duvar örüyor. Bir kızıyor, öfkeleniyor, bir tekme vuruyor, yıkıyor duvarını. Öfke, sabırsızlık da böyle bir şey muhtemelen. İnsan Allah'a kutsa akşam kadar ibadet eder, akşama kadar Allah zikreder, konu okur, hayır yapar, şunu bunu yapar, akşamda bir öfkenin sinirdir, hepsi yıkar getirir muhtemelen. İşte Mevlam buyuruyor, ve sabirine bunlar sabır edicilerdir. Burada üç yerde Mevlam bize bu sabrı bilir şimdi, üç yerde burada, bu ayet-i kerimede. Fil be'sa'i. Önce be'is halinde. Be'is halinde, darlık halinde, kıtlık halinde Allah Teala kulunu imtihana çeker. Yoksa Allah Hazretleri sonsuz. Mevlam istediği kadar verir. Allah imtihan ediyor kulunu. İnsan işi bozulur, işte harçlanır, boşlanır, şu olur, bu olur. Bir darlık gelir. Herkesin başına gelebilir bu. En zenginden başına gelebilir. O da daha büyük işlere girişir, altına çıkamaz. O da sıkılır ama. O da sıkılır. Fil be'sâ'i, be'is halinde, bu tabii doğal, normal olarak bir sıkıntıda sabır ederler. Yani bağırıp çağırma, telaş etmez, paniğe kapılmaz, şikayetçi olmaz. Rabbim beni görüyor, biliyor der muhteremler. Veya bizi görüyor, biliyor muhteremler. Yani unutmayın bunu bu şekilde. Böyle. O bizi görebiliyor. Dilerse Mevlam o gönderir muhterem, gönderir. Ve darrayı bir de darra halinde hastalık halinde sabır ederler Mevlam. Hastalıklarında da. Her insanın başına gelir muhterem. Hiç olmazsa diş ağrısı gelir, işte göz ağrısı gelir, bir şey herkese gelir muhterem. Yani gence gelir, yaşlı da gelir böyle. Grip de gelebilir. Grip resmi daha şiddetli gelebilir. Her insana gelebilir. Aksırma, öksürme, hapşırma, şunlar, bunlar gelebilir. Her insan başına gelebilir. Demek ki böyle bir durumda da tabi tedavi etmek var ama şikayet etmek gerekiyor burada. Yani sabır etmek gerekiyor. Eğer bir insan böyle bir hastalık halinde sabır etmezse, şikayetçi olursa hem hastalığı çeker hem sevaptan yoksun kalır, mahrum kalır sevaptan. Ama kul sabrederse elhamdülillah bir anlık humma, yani sıtmaya benzer, grip benzer bir şey hastalık. Bir anlık, bir titreme. O günahları döküyor onu, döküyor muhtemelen. Hatta Allah-u Teala kulunu severse, yani kul gönlü Allah'ta kulun öyle. Kul Allah'ı seviyor. Kul Allah'a yakın olmak istiyor daha fazla. Yapamıyor ama, beceremiyor ama. İmkanı yok o kişinin anında. Allah kulun niyetini biliyor. Bak muhtemelen. Allah kuluna hastalık veriyor bazen böyle şey. Aynen derim. İşte bebek ağrısı, göz ağrısı, diş ağrısı, şuradan buradan bir hastalığa gelen kişi gelir. Kişi buna sabretti mi, aldığı sevap çok ama akıl ermeyen sevafa bakmıyorum böyle. Kur'an'da bir gari hesap geliyor bakın. Yani hesaba, matematik şeye sığmayan sevafa bu. Hastalıklar. Bunun için bazı eski büyüklerimiz, veliler, muhteremler uzun bir zaman hastalamadı mı üzülürlermiş. Ya Rabbi sen beni terk ettin ya Rabbi. Niye bana bir şey vermesin dermiş baktığım kardeşim. Hastalık derimler. Yani hastalık istemez gerçi. İstememiz gerekiyor bizim. Ama onlar öyle yapmışlar. Böyle. Öyle yapmışlar. Neden? Hastalıktaki sabrın sevabını bildikleri için. Öyle muazzam sahabı yılı kişiye. Böyle. Tabi bu hastalığın dışında da olabilir. Kişi aşağılanabilir, şu olabilir, bu olabilir. İnsan eşinden, işinden, şundan kişi böyle bir zahmete görebilir. Hepsi buna giriyorlar. Hepsi buna giriyorlar. Bir insan başına gelen musibetlere sabrederse, sabrettiği kadar o kadar muazzam sevap alıyor muhtemelen. Nedir bunlar? Bunlar da görünmeyen, bilmeyen sevaplar bunlar. Hesaba da sığmıyor bunlar. Melek yazamıyor bunları. Kişinin önüne bilemiyor melek. Bilemiyor. Ve hînel be'si. Bir de düşmanla savaşırken İslam düşmanlarıyla kişi İslam adına savaşırken. Tabi sırf kılıç olmadı bu savaş. Dille olur, kalemle olur, eliyle olabilir. Her türlü halleriyle kişi İslam'ı savurmak için düşmanla cihad ederken de buna sabır etme gerekiyor. Canım bana mı kaldırıp bıkmama gerekiyor. Burada sabrı sabat gerekiyor burada. Bıkmadan, tükenmeden İslam'ı savunma gerekiyor. İslam'a sahip çıkma gerekiyor. İslam'a sahip çıkma gerekiyor. Peki ne yapabiliriz? Herkes bir şey yapabilir. Herkes yapabilir böyle. Her insanın mutlaka bir yakının vardır. Annesi, babası, evladı, kardeşi, arkadaşı, şey var herkesin vardır. Her insan ne yapar? Kiminle bir ilgi bağlantı kurabilirse, kurabiliyorsa onunla bağlantıyı kurar. Ona İslam'ı tavsiye eder, hakkı tavsiye eder. O kişiyi camiye, camına getirmeye çalışır. Bir kişi kazanan kişi, dünya malına daha hayırlı bak muhteremler. Bir kişi kazanmak, İslam'ı kazanmak. Hayber günü. Gece Hayber inildi. İlk İslam'da fethedilen belde Hayber olun, Hayber. Medine'ye yakın. 150 kilometre Medine-i Münevvere'ye. Hayber suyu bol olan bir yer. Ekini olan bir yer, kurma çok olan bir yer Hayber. Hala öyledir Hayber. O dönemde de o çevrede öyle bir yer Hayber. Hayber'de Yahudiler vardı. Müslümanların da ticaret yolu Şam'a gidiyor, Hayber'den geçiyor. Tabi bunlar saldırıyor Hayber'de. Bunun için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hayber'in fethine gitti. Hayberliler haber almışlar Müslümanların geleceğini. Her gün çıkıp mevziye konaklamışlar. Savunacak bekliyor kendilerini. Gelmeyince artık o gün de gelmez diye Allah hikmeti bu. Gidelim yatmışlar. Müslümanlar da gece onlara baskın yaptı. Girdiler yani. Hayber'e girdi Müslümanlar da. O gece onların abiri köpekleri havlamadı hiç bana. Uyumuş köpekleri. Ötmemiş orası o gece hiç bana. Tabi sabah oldu. Peygamberimiz dedi ki hesabına akşamdan söylemişti. İçinizden birini başınızda emir kumandan tayin edeceğim işte birinizi hesabına. Öyle birini başınıza kumandan tayin edeceğim ki Allah onu seviyor, ben onu seviyorum, o Allah Resulü'yle seviyor, böyle bir kişi. Tabi sahabelerde heyecan doğruya çıktı. Acaba kim ki bu ya? Acaba hangi olabilir bu böyle? Allah onu seviyor, Resulullah onu seviyor, Allah Resulü'yle seviyor. Kim olabilir? Sabah namazı kılın tabi, orada içtimai geçti, Peygamber dev üzerinde. Toplandılar. Hasime şöyle diyor, buyuruyor. Ben hiçbir zaman ordunun başlamak istemedim diyor. Yani emir komut olmak istemedim diyor. Hiçbir zaman diyor. Bir er olarak katılırım savaşlara diyor. Ama o gün içimden diye onu istedim ki Peygamber baksa da Ömer dese bana diye. Neden? Allah diyeyim beni sevmiş olacak. Hazreti Ömer bayağı uzun değil falan. Orta boylu kendisi. Hafif dolgundu kendisi. Hazreti o gün ne yapıyor? Resulullah beni görsün de Ömer desin diye ayaklarını kaldırıyor da ayak parmak ucuna basıyor böyle. Böyle uzanıyor kendisi böyle. Peygamber kan karşısına gelmiş. Hazreti Ömer'in tek isteği Ömer'sin peygamberimiz ki Allah Resulü'nü sevmiş olsun böyle. Peygamber baktı kimseye diyemedi ama. Sordu. Ali nerede Ali? Hazreti Ali'ye sordu. Ya Resulallah, onun gözlerinden çok ağrı sancısı var gözlerinden. Başı sanki beynini çatlayacak, beynini sanki akacak. Çok gözü ağrıyor ya Resulallah. O çadırda kaldı, gözünü açamıyor, yatıyor çadırda. Gidin, onu getirin bana. İkisi gittiler. Ya Ali, Resulallah seni çağırıyor. Koluna girdiler, gözü kapalı, açamıyor gözlerini böyle. Beyni patlayacak, akacak beyni. Getirirler. Peygamberimiz deve üzerinden mübarek işaret parmağımı ağzına koyup tükürdü böylece. Aç bakın Ali gözünü açtı. İlk önce sürdü. Bir şey kalmadı tabii. Bir şey kalmadı. Bir peygamberimiz ya Ali. Bin bakalım hayvanına. Emir komutan sensin. Allah elinde burada fethedecek bugün. Fethedecek bugün olacak. Olacak bu. Peygamberimiz ona emir verince şöyle buyurdu. Ya Ali Bismillah de yürüyüşe geç, arkana dönün hiç bakma ama. Devam et. Hasta Ali atına bindi. Üç adım gitti. Aklına geldi. Acaba fütuhata, savaşta nasıl başlayacak acaba? Baskı mı yapacak birdenbire? Yoksa her zaman yapıldığı gibi önce İslam'a davet mi yapacak onlar acaba? Bilemedi tabii şimdi bunu. Ama Peygamber şöyle buyurmuştu. Ali yürü, arkadaşlara bakma. Bakmadı. Hazreti Ali atı üzerinde arkadaşlara bakmadı peygamber bakmadı. Derme bak. İtaat tam kesin bakın. Kelime itaat. Hazreti Ali arkasını peygamberinize Ya Resulallah nasıl fütuhata başlayayım? Nasıl savaşa başlayayım? Baskın yapayım onlara? İslam'ı davet mi edeyim? Peygamber buyuruyor ki Ya Ali Hazreti Ali arkasını peygamberinize yine. Ya Ali önce onları İslam'a davet et. Biraz bekle. Düşünsünler. Zaman tan onlara. Ondan sonra biraz sonra tekrar İslam'a davet onlara. İslam'ı anlat onlara. Allah'a bir onlara arz et onlara. Yine biraz bekle. Düşünsene zaman tan onlara. Üçüncü defa tekrar onları İslam'a davet et. Yine biraz bekle. Ondan sonra savaşa gir. Peygamber şu ilave etti muhteremler. Asıl bunun için bu konuya girdim. Ya Ali, şunu iyi bil ki Allah Teala senin elinde. bir kişi İslam'a getirirse bu senin için dünyadan daha hayırlı. Diye ma fiha yani. Dünyada ne varsa daha hayırlı. Demek ki bir insanın dünya bir kişinin olsa bütün altın gümüşle beraber eğer bir insan bir tek kişi İslam'a getirebilirse onun için bu daha hayırlı muhtemelen böyle. Allah katında. Ulai kelecine sadaku. Aynen sonra gelin muhteremler. Ulai ki işte bunlar. Bunları yapanlar. Ellezi ile bunlar öyle insanlar ki sadaku işte dinde sadıklar bunlardır. Gerçekçi bunlardır Mevlam buyuruyor. Eğer bir insanda bu özellikler varsa imanda, sosyal yardımlaşmalarda, namazında, sabrında, İslam'ın savunmasında, cihadında eğer bir insanın bu özellikler varsa işte bunlar dinde sadıklar bunlardır. Doğrular bunlardır. Ve ulaike humul müttekun ve müttekiler bunlardır. İlla tane Fatiha. Gracias.